Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar Cuma sabahında karşınızda. Hoş geldiniz efendim bir kez daha stüdyomuza. Macera dolu bir Cuma sabahı ve yağmur karşılıyor bizi bu maceranın ortasında. 13. Cuma olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Sen doğru söyleyince fark ettik. Ürktünüz yani mü biraz? Beni mi dinliyorsunuz? Hı hı. İşe sabahları giderken dinlemiyorsunuz. Beni dinliyorsunuz. Çok duygulandım. Ay çok, hakikaten çok duygulandım ya. Çok teşekkür ederim. Kıvandım ve şey, ne aldım? Öfelendim. Yok, orada da söylediler ya. Orada mı söylediler? Yok yok, şaka. Nurşen abi atlamaz bu tip şeyleri çünkü. Şaka şaka. 13 Mayıs Cuma bugün. Yine bir Cuma. Bir müjdeyle başlayayım ben. Haziran'da yağmur yağmayacak. Hadi canım. Hadi canım. Evet. Saçmalama. Ama Mayıs'ız. Temmuz'da yavaş yavaş başlar diyorlar. O kadar da sıcak bir yaz olmayacakmış bu sene. Yazı ne görebilirsek tabii. Ne sıcaklarıydı ya bu? Pastırma sıcakları, yersiz, Afrika sıcakları. Yersiz sıcakları. Sibirya soğukları, Afrika sıcakları olabilir mi? Valla bilmiyorum. Yani bu Mayıs'ın sonuna kadar devam edecek yağmur, artık bu cümle moral bozduğu için herhalde Haziran'da yağış olmayacak diye şeyler duydum ben bugün. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Dolu olmasın yeter. Evet. Yani doluyu gösterip yağmura razı ettiler resmen. Çok doğru. Ve sorumluların kim olduğu hala açıklanmıyor. Herhalde seçim sürecindeyiz diye bu meteorolojik değil, ideolojik bir şey. Evet. Tamamen ideolojik. Evet. Buyursunlar efendim. Şey, seçimden sonra sebeplerini açıklayacaksın değil mi? Onun sebeplerini. Dolunun yağma sebeplerini. Şimdi söylersem. Kimler tarafından yağdırıldığını. Ege Kayacan'ın susup şimdi söylemesi biraz manidar derler. Başka yerlere çekilir. Seçimden sonrayı bekle seçimden abi. Seçimden sonra. Şurada bir ay var. Bir ay daha yağmurlu şey yapalım yani. Ama idare ederiz. Alıştık zaten. Ya ne olacak işte. Her tarafta yağmurlukları giyiyoruz. Serin serin oturuyoruz. Kombilerimizi yakıyoruz. Ne olacak yani? Alırız. 100 liralık doğalgaz daha alırız. Onu da yakarız. Onu da canı UFO'ları yakıyoruz. Valla meteorolojiye kurban olsun ya. Nedir ki yani en nihayetinde? Teşekkürler Oktay. Haziran'da ne diyorsun? Güneş diyorsun. Yani yağmur yağmur yok. Tam güneş olmayacakmış biraz da. Biraz olacakmış. Biraz yine serin geçecekmiş Haziran. Ama yağmur yok. Yağmursuz. Yalnız en ben azından biraz daha devam ederse yani bilinçsiz olarak ağzımdan bir şey kaçırırım diye korkuyorum yani. Ağır konuşabilirim. Yayında değil herhalde de diğer taraflarda. Ya işte mı? Onu tam olarak kestiremiyorum. Sivilde mi? Siz bana mukayyet olun. Stüdyoda pencere olmaması bizim ağzımızı bozma ihtimalimizi azaltıyor. Evet. Yani şurada şu CD rafının yerinde bir pencere olsaydı o dolu yağarken kimdir yayında neler neler söylerdi. Neler neler Ege, neler neler. Piskevit doğruymuş ya. Biz bu kadar şey gündemi meşgul etti. Bahçeli'nin Yozgat mitinginde halkın parası yok. Reklamlarda çocuklar ellerinde çikolatayla şakalaşıyor. Onları izleyen çocuk soruyor. Hayır, böyle okuduğun zaman hiçbir esprisi olmuyor. Herkes ya zaten o tonlamayı da konuşma biçiminde az çok hayır biliyor. Dün çünkü Devlet Bahçeli de yaptı hani konuşmayı, aynı tekrar konuşmayı yaptı. Piskevit deniyormuş Adana'da. Neye? İki tane bisküvit arasına. Lokum mu? Lokum konup verildiği zaman ona piskevit deniyormuş. 65 yıllık lokumcu Adnan Özdoğru açıkladı. Buralarda bisküviye piskevit denir. İki bisküvi arasına lokum konuluk Mevlid'de düğünde ikram edilir. Roket diye biliyorum ben onu. Sen dediğin atom. Evet, okay. Adana'da atom. Bize atom vermişlerdi. Ne yapacağımızı şaşırmıştık yedikten sonra. Atom. Doğru, atom da deniyor Adana'da. Bütün Adana'yı 13 dakikada koşarak gezdik. Atomu yedikten sonra. Çünkü eğer koşarak gezmeseydik Adana için birer bambaşka bir tecrübe yaşayıp dönecektik. Ya piskevit doğruymuş. Benim de eğimimle diye dün zaten açıklaması vardı Devlet Bahçeli'nin. Piskevitin doğru olduğu da böylece açıklanmış oldu. Evet Oktay, sen de siyasi seçim gibi sürecinde biraz manidar geldi evet bana piskevitin böyle açıklanması. Siz olsana ne derdiniz ya böyle bir şeyde? Ne? Ha, böyle videolarınız çıksa, bir şeyiniz çıksa, ettiğiniz bir böyle bir yanlış kelimeyle ilgili olarak. Yanlış da değil ya, o yöresel bir deyim yani. Tamam yani işte sen yarın öbür gün sözlük, siyasetçi sözlükte olsan yok da işte yöresel deyim ya. Göpçük alacak paramız yok diye ortaya çıkacaksın. Evet. İşte biz Göpçük'e Göpçük deriz diyeceksin sen de. Aynen öyle. Yani. Çok çok doğru. Konya mitinginde Oktay Demirci'nin Göpçük dedi, Göpçük diye, ondan sonra Göpçük videoları Göpçük falan. Göpçük ne la diye ortada dolanan insanlar olacak. Ne yani kadar güzel olur. E tabi piskevite piskevit deriz biz çok yani. Çok güzel olur, vallahi çok güzel olur ya. Şu hassasiyet ekonomi üzerine mesela niye yıllardır yapılmadı? Ekonomi mi? Devlet Bahçeli ekonomi demiyor muydu? Ekonomiyi demokrasi, ideolojik gibi şeylere hiçbirine yapılmadı. Niye onlara yapılmadı? Psikevit'e birden yüklenildi gibi geldi evet, bana. Evet birden. Ama galiba o bir damlaydı. Millet çok gerilmişti. Evet. Hakikaten siyaseti en çok hafifleten şey oldu ya şu seçim sürecinde. Devlet Bahçeli hani çok ciddi görünüyor evet. Ama belki o bile gülmüştür yani şey Küçük Emrah videosunu izlerken YouTube'da. Okumuş ya. Okumuştum. Hayır söylemesi komik. Kartmında komik. Kartmında komik. YGS'ye iptal yok. İptal haberiniz yok vardır ama. Herhalde. Hı hı. Dur bakayım başsavcılık ihmal Ali var. Ali Demir'e de iptal yok. Onu da biliyoruz. Evet. Devam. Tabii devam. O da devam. Ankara Başsavcılığı ihmal var demesine rağmen YGS için takipsizlik karar vermişti. Dün de idare mahkemesinden bir karar gelmiş. O da yürütmenin durdurulması ve iptali istemini reddeden mahkeme açıkça hukuka aykırılık yok demiş. O yüzden aynen devam. Aynen devam bir sıkıntı yok. İyi o zaman ne oldu bu da bize bir... Sınav ne zaman bu arada ya? Sınav biliyor musunuz? 18'inde ilke. 5 tane falan oluyor ya. Ha, öyle mi? 18 Haziran. Ondan seçimden sonraya ertelenmesi de bana biraz ideolojik veya manidar ikisinden birini seçtiniz geldi. Mecliste temeli atılan halkla ilişkiler binası 2012 yılında bitecek. Milletvekilleri 40'ar metrekarelik yeni makam odalarına kavuşuyorlar. Dün tanıtımı yapıldı. Evet. Gördünüz mü bilmiyorum. Her şey dokunmatik. 108 milyon liraya mal olacak. 11 katlı binada özel müzik sistemi de var. Kahve makineleri demirbaş. Onu da söyleyeyim ayrıca. Kimse alıp çok götürmeye çalışmasın. Ondan sonra vekiller uzun havadan klasik kemana kadar çok farklı melodileri tercih edip dinleme imkanına sahip olabilecekler. Binada 20 komisyon ve toplantı salonunda olacak. 108 milyon lira olduğunu tekrar söylemekte fayda var. Efendime söyleyeyim başka gelişmeler. Eskiler yıkılıyor mu? Onların da güzel bir mimari havası vardı bence. Eskileri de biraz şeydi yani. Eskiydi hakikaten böyle mobilyasından şeyine kadar her şeyle ama. Bir tadilattan geçirileceğim. Bir boya bada neye bakar Ege'cim? Onlar yıkılmış yenileri mi yapılmış Fahir yoksa onlar mı düzeltilmiş? Onlar da düzeltiliyor. Bunlar yeni yapılanlar. Yeni yapılanlar. Yani. Yeni bloklar çıkılıyor yani. 11 katlı bloklar. Onlar çıkıyorlar. Efendime söyleyeyim bir tane mehter takımı karşılamış başbakanı nerede? Halalca köyüne giderken. Ondan sonra da mehter takımı bir fotoğraf çektirmek istemiş ellerinde kılıçlarla. O şeylerin bir hali var. Korumaların korumalar. Mı? Korumalar. Hepsi palanın üstüne atılmak için bekliyorlar. O kılıçlar gerçek mi mehter takımındaki? Ya, tabii ki. Mehter takımının gerçek olup olmadığına mı bağlı yoksa? Yani çok şey ne derler keskin olmayan kılıç kılıçtır yani. Yani en azından bir dürttüğün zaman bir şey yapar. Çünkü uçları sivri gördüğüm kadarıyla. Gözüne gözüne gelse bir şey olur insana yani. Yani maazallah. Öf diye kafayı uçuramaz ama boyuna yani kafayı uçurmak amacıyla boyuna geldiğinde uçurmuş kadar olur. Ya canı yanar adamın yani. Endişelendiği kadar var mı yani korumaları? Ya korumalar her şeyden endişeleniyor. Geçen gün Devlet Bahçeli'nin koruması vardı. Bir tane dal ağaçtan sarkan konuşması sırasında Devlet Bahçeli değiyor diye ağzıyla yakaladı onu. Havada arkasında böyle bekliyor. Hat diye ucunu yakaladı. Ağzıyla mı? Bekledi. Evet. Yani öyle. Koruma dediğiniz şey böyle arkadaş. Niye elini kullanmadı o sırada? Ya işte hani dikkat çekmiyor. Bence rol diye. Kapmaya çalışmış. Yani o biraz da benim videom olsun falan filan diye mi uğraştı? Şu bikelamunlar şeyleri yakalar ya, sinekleri yakalar ya. Dal işte öyle bir ağzının ucunda dolanıyordu Devlet Bahçeli'nin başının oradan geldi falan diye. Diye yakaladı ağzında durdu ondan sonra. Nasıl ağzıyla dikkat çekmesin diye daha dikkat çekici bir şey değil mi? Ne yapıyor adam demez misin? Çok ya? Seriydi yani zaten yavaşlatılmış görüntülerde izlenebildi onlar. Vay be. Yani, vay be. Yani. Korumalık çok zor bir şey. Korumalık müessesesi. Yam yam haberi vereyim mi yoksa sabah sabah can mı sıkar ya? Can sıkar hakikaten can sıkar. Onun ama çok garip. Neşemizi bulalım sonrasında devam edelim. İyi kalpli insanlar bize günaydın bir kez. Geçen gün işe giderken de böyle bir durum yaşandı. Hiç ama özür mü özür yok kaldığı yere yapıp devam etti oradaki. Hanımefendi mi? Hiç yakıştıramadım. La bir özür dile diye araba kullanıyordum. Oluyor öyle şeyler yaşanıyor Ege. Rekor kırıldı ben o haberi vereyim. Onu verelim. Neşveniz yerine gelsin. Evet buyurun. Geçen yıl 15.440 kişiyle Mersin'de düzenlenen aynı anda aynı Mersin İdman Yurdu'na ne diyoruz beyler? Bravo. Evet. Asya birincilik. Sporu nereden takip ediyorsunuz? Ozan Kaya Deli'nin tweetlerinden. Aynı anda aynı yerde aynı kitabı okuyan en kalabalık topluluk dünya rekoru denemesi hangi başarısız olmuştu. Geçen sene hangisini okumaya çalışmışlardı? Bakayım. Başarısız. O kitap yazılmamış. Başarısız olduğu için kitabı yazmıyoruz efendim demişler. Bu sene bir nasıl başarısız olmuştu ya? Ben hatırlamıyorum. Okumamış bazıları. Hayır, tamamını değil. Aynı zamanda okumak değil mi bunun esprisi? Gelmemişler işte ya. Rekor kıracak adam ya. Sayı sağlanamamış. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için maalesef rekoru kıramadık diye dün denendi. İşin acı tarafı gelenler de okumamış ondan sonra. Ya rekoru yoksa ne okuyacağız ya demişler. Ondan sonra filmini seyrederiz beraber. Öyle bir rekor olur belki demişler. Ondan sonra kapıları saat 9'da açılan dün Malatya stadında 22 bin kişi. Mersin'deki aynı anda, Malatya stadı mı Fahir? Mersin'de değil ya, Malatya İnönü stadında. Niye Mersin'den başladık habere? Mersin İdman Yurdu'nu alkışlamak için. Bir kere daha alkışlayalım. Geçen sene Mersin'de yapılmaya çalışılmıştı. Hmm. Olmamıştı. Bu sene Malatya hakem oyunlarıyla. Oyunları nedeniyle evet. Bu sene 22 bin kişi Victor Hugo'nun ünlü romanı Sefillerin Garip Bir Yolcu adlı bölümünü sunucu eşliğinde hep birazdan yüksek sesle okumak suretiyle rekorlar kitabına girecek bir rekora imza attılar. Malatyalıları buradan tebrik ediyoruz. Ne kadar güzel. Kaç kişi? 22 bin kişi aynı anda Sefiller'e oynadı. 22 bin baskısı var mı ya Sefiller? Onu halletmişlerdir. Yani şey mi? Doğru aslında. Bu temel yüz eser falan diye bir şey var ya. Hmm. Ha, onların çoğaltılması serbest. Onlar biraz mi? Ucuz. Ha. Oradan seçiyorlardır büyük ihtimalle şeylerden. Canım en ucuz incecik bir şey seçersin o zaman. Bayağı bir masrafı vardır en nihayetinde. Vallahi o kadar da bir masrafı yok sefiller ya. Sefiller diyorum sana ama ya. Bu belki sadece o bölümünü şey yapıyorlardır. O bölümü çok ama belki yok herkesin elinde kitap mı var? Yok canım klasik edebiyat o. Gerçi sefiller de kalın ya. Tabii üç rekor için o kadar şey almayalım. Gerçi onların da kafalarına göre buraya at diye böyle. Burası geç önemsiz. 30-40 sayfa indiriyorlar. Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Bir garip yolcuyum hayat yolunda kısmını sunucu eşliğinde okuyarak. Sonrasında devam etmek mecburi mi? Sonrasında zaten bu, o neşveyle. Devam etmişler mi daha şey soruyor. Statta yapılmasının sebebi o. Neşveyle beraber herkes rahatlıkla güleşebilsin diye. Şiir okusalardı. Şiirler, halk oyunları. Hem birazdan okuması daha zevkli olurdu. Sonra güleşi de daha zevkli olurdu. Şiir mi? Şiiri okumak daha zor ya. Hep beraber. Sen düşünebiliyor musun İbrahim Sadri ile Sunay Akın'ın aynı anda şiir okuduğunu? Benim hiç gözümün önüne gelmiyor. Ama yani şimdi şu anda sen çok uç noktaları söyledin ama bir İbrahim Sadri ile bir Bedirhan Gökçe birlikte ne kadar güzel okurlar. Onları okur doğru. Onları okur. Sonra o neşeyle beraber sabahı bir de güleş olacak. Bir de güleş olacak. Ne olacak daha ne olsun işte okudular 22 bin kişi sefilleri okudu hep beraber. Hadi bakalım. Ellerine kollarına ağızlarına sağlık. İyi ya şu Guinness'in de bazen öyle bir şey, toplulukları motive etme şeyi var. Gücü var. Tabii biz canım. Sevmiyoruz ama Guinness'i. En kalabalık şunu yapma bunu yapma deyince herkes hastası oluyor. Havaya sokuyor yani hakikaten. Yamyam haberini vermeyeceğim. Ya Oktay ver içinde ukde kaldı. Yok vermeyeceğim Allah ya. Valla zaten Allah internet ben. Kötü bir şey diye biliniyor ya ülkemizde. Evet ya. Bir de yamyam haberi dediğim bir adamın yemesini haber etmeyelim burada. Yememiş zaten. Yemediği için haber olmuş. Yememişse o bir yamyamın adamı yememesi haberdir. O mantıkta. Ama vermeyeceğim. Verme. Yani internet üzerinden falan filan. Yamyamlık canım bu yani şimdi yamyam kelimesi şey ya. Kulağa o fonetik olarak hoş geliyor ya. Hı. O yüzden yamyamlığın ne kadar şey, sapıkça bir şey olduğunu biz hep unutuyoruz. Birinin birini yemesi kadar iğrenç bir şey var mı? Ama adı yamyam. Yamyam olunca sempatik zannediliyor. Yo yamyam şeyden güzel geliyor. Çocuklar hani nasıl beğendim yamyam diye işte böyle. İşte tamam onun da etkisi onun var. Onun etkisi var. Ritmi var bilmem ne. Ama yapılan şey özünde bir adamın öbür adamın yemesi. Tamamen pislik. Hiç sevmediğim bir şey. Neyse o yüzden konuyu kapatın. Sakin olun. Ama yamyam haberi diye kafamızda da soru işareti kaldı şimdi. Ne bırak adam boş ver unut. Ben sana Volkov'un biraz mı yemiş? Yok hiç yememiş. Yakalanmış adam. Boş ver ya. Volkov'un şeyini vereceğim. Volkov'un başına gelenler. Volkov. Volkov'un hatıraları. Rus kozmonot Volkov. Acaba bu eski basketçi mi ya? Öyle bir basketçi vardı bu. Anlat bana Oktay. Volkov diye. Volkov'un maceralarını anlat bana. Şimdi 7 Haziran'da uçacaklar biliyorsunuz. Nereye? Bilmiyor musunuz ya? Biliyor musunuz bilmiyorsunuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'na Soyuz'dan çıkacaklar. 3 astronot gidecek. Eğitimleri tamamlandı. 110. uçuşlarını, uzay uçuşlarını gerçekleştirecekler ama bu sefer bir farklılık var uçuşlarında. Donsuz. Donlu. Uzaya donsuz çıkacağız. Donlu. F. Donsuz. E. E. Vallahi şöyle yapacaklarmış. Belirli maddelerin uzayda, uzay boşluğunda... Ana uyuşturucu götürüyorlar uzaya. Resmen uyuşturucu kaçaklı. Bence o zaman donlu çıksalar da 2 dakika sonra donsuz olacaklar orada, yerçekimsiz ortam. Bir de üstüne esrar maddesi. Oy. Bir de doları, oradan... Doları fora edelim. Allah dönüyorum. Ben mi dönüyorum? Dünya mı dönüyor? Dönüyorum, dönmüyorum. Niye öyle konuşuyor Ege'cim bir anda? Adam esrar maddesini çekmiş adam. Ya esrar maddesi yok. Siz nereden esrar maddesi çıkardınız? Ne maddesiymiş peki? Üçüncü, dördüncü işlerinde belki olabilir yani. Ama şey demiş ya, bazı teknolojik deneyler yapacağız belirli maddeler üzerinde. Uzay boşluğu nasıl etkiliyor? Demek bunlar yeryüzünde yaptıklarını yapmışlar, bir de deney. Abi onunla onu karıştıracağız, Allah, deneysele yönelmişler. Oğlum her şey uzayda deniyorlarsa, oho, bütün insanlık tarihinin gelmiş geçmiş kaç bin yıllık şeyi orada denemeleri hepsini çok tehlikeli. Hepsini tek tek götüreceğiz. Üç şey götüreceklermiş bu gidişlerinde. Uzayda burnumuzu karıştırabilir miyiz? Esrar oroin mi? Değil. Ege, değil. Turşu. Daha düz şeyler düşünün ya. Dur. Daha sofralarımızda olan şeyler düşünün. Turşu diyorum, daha düz bir şey, daha ne değil. Söyleyeyim? Pancar turşusu mu? Bak. Bak, turşu diyorum, hayır diyor, pancar turşusu mu diyorum. Tahin, pekmez, ekmek. Yok. Beyaz peynir, karpuz, emmek. Değil. Erik mi? Üzüm mü? Değil. Üzüm reçeli mi? Ama bir şey söyle ya, sıcak de, üzüm soğuk de, bir şey de be adam. Hiç, yok ki onlar, nasıl birbirine sıcak sofra diyorsun. Üzüm reçeli diye bir şey yok, ben orada şey. Yer sofrası, örtü ve tek bir kap. Çünkü bütün astronotlar aynı kaptan yemenin tadı uzayda da aynı mı diye deneyecekler. Doğru. Sofra bizi götürüyorlarmış, evet. Çilim, büyük bir tahta kaşık ve büyük bir tahta çatal. Bakalım uzayda yerçekimsiz ortamda duvarda duruyor mu diye. Kilim ama nasıl kilim? Hereke mi? Yağcı Bedir olacaktı. Yağcı Bedir be Ege'cim. Salata götüreceklermiş. Tamam. Buğday. Ne salatası? Salatalık. Ha, salatalık. Tipi salatalık. Ondan sadece sonra... Sadece salata... Yani yapıp mı götürecek? Kaplama mı? Doğran mı? Mesela Sezar salata yaptı. Şimdi ben de o kadar ayrıntı bilmiyorum. Yani salatanın içinde ne var ne yok. Oktay, nar ekşisi var mı yok mu? Arkasında yani bilemem ya. Arkasında salatalık ya, salatalık. Ya bildiğiniz... Salatalık küçük, en ufaklarından şöyle küçük. Kornişon. Kornişon mu deniyor onlara? Ya işte o kornişon. Benim badem salata. Ya işte onlardan. Buğday. Buğday. Çiğ buğday. Ama çiğ buğday. Diş buğdayı mı yapacaklar? Ne tutacak orada? Astronot kaskı mı tutacak? Buğdayla başka ne yapılıyor? Allah aşkına bana böyle darı şeyle. Aa, aşure yapacaklar belki de. Aşure olur. Buğday. Hayır, buğdaysız olabilir. Bir şey olur mu ya? Buğdayla yapılan neler olabilir buğdayla? Konya. Konya. Aa, yok, o ambardı ya. Ambar ama yapılabilir. Gerçi yok, Konya'da olabilir buğdayla. Silo mu? Ve yeşil soğan. Aa. Yeşil suvan da götürecekler. Yeşil suvan. Yeşil suvan. Buğday. Bir de neydi? Salatalık. Salatalık. Bunların göblek diye herhalde bir yiyecekleri var. Bir de bir tane daha var. Zaten Rus mutfağı deyince akla böyle çirkin şeyler geliyor. Bir tane daha var. Ne? Domates. Domat. Ege'cim domat tam mevsimi. Domatesin fidanını götürecek. Domates zor olur ya. Domates nasıl götürecekler? Fidanı götürecek. Şimdi güzel güzel çıkmış yerli üretim diye. Bir şey sorabilir miyim? Ayaş domatesi de benzeyen domatesler var ortalıkta. Evet doğru. Ya, çok var güzel mi? Yalnız hakikaten. Uzaya bir götür onu, bir ay başka şey aramazsın ya. Gerçi ayaş domatesi çıkmadı daha ya. Çıkmadı da çıkmadı. Onun tohumundan çakmasını yapıyorlar. Onun tohumundan diyoruz nokta. Ya bu uzayda şey yetiştirebiliyorlar mıydı? Ney? Bıydaydı. Ya işte böyle pencerenin bostanları gibi orada şeyin önüne uzay istasyonu önüne ışığı mışığını ayarla ya da içeriden spotları mı potları çak. Tabii. Öyle yetişiyor değil mi? Tabii yetiştirsin. Ha. Çizine bağlı. Çizin ne kadar? Ne? Çizi ne? Çizi ya, çizi. Çizinin büyüklüğü ne kadar? Uzayda o önemlidir. Yani suyun gelip gideceği kanala çizilenir ya. He. Sen ekersin onun bir tarafını. Ha, sen ekersin, ekerek diyorsun. Tarafını. Ekerek dedin. Tabii ekerek orada. Yani. Ha, bizim çizini... orada da... Ha, sen şey diyorsun beşkur. Değil mi? Yok yok. O yola bizim beşkur denir. İlk başta laburnalara koyarız da. Evet tabii, en başta ana yol vardır. Hayır. Oradan çizilere dağılır. Ara hayır. Yollara gider. Biz su. Orada ona laburna deriz. Japon gülü mü? Japon gülü değil, laburna ya. Laburna denir bizim o orada. O ne ya, onu bilmiyorum. O anayola laburna denir. Bizim orada manav denir. Bizde hiç çünkü tarım yapılmaz. Bir şey dinleyelim, bütün yöresel terimler sözlüklerini indirelim. Ben size anlatmaya çalışacağım sevgili dinleyiciler ne konuşulduğunu. İyi kalpli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Cuma sabahındayız. Radyolarını yeni açanlar varsa bilsinler. 13 Mayıs Cuma sabahındayız. 13. Cuma. Güzel başladı. Gökyüzünde bulutlar dışında canımızı sıkan, peşimizden baltayla koşan birisi yok. Bayır Öğünç ve Oktay Demirci ile gündeme bakıyoruz. Radyo OTTÜ'nün Ankara stüdyolarında. Buyursunlar efendim. Hani böyle laflar atıyorsun, çok havalı olacak. Güzel bir haberle devam edelim o zaman. Evet, evet. Lütfen güzel bir haberle bu saati noktalayalım. İş arkadaşını güzel seçeceksin. Doğru. Güzel seçeceksin arkadaş. Seçme şansı var mı yok mu bilmiyorum. Belki bu da zamanla bir gelişen bir şey olur. Keşke benim seçme iş arkadaşlarım Glee ekibi olsaydı. Ama canım yani biz... kişisel olarak hemen almayın lütfen. Abi Glee ekibinden neyimiz eksik bizim ya? Şarkı desen şarkı. Şarkı Oktan, söylüyoruz. Söyle vaktimiz de azaldı. Haykıramadığımı söylesene. Aa, bak ne güzel vesile ya, oldu. Onu şimdi söyleyemem hadi, abi. Hadi, haykıramadım. Hadi. Biraz daha haykıramadım. Oktan, hadi, haykıramadım. Sevgili dinleyiciler ayıptır söylemesi radyomuzun tuvaleti biraz büyükçe. Fayanslı da bir ortamı var. Orada geçtiğimiz günlerde eller yıkanırken bir melodinin mırıldanıldığını duydu herkes ve bütün radyo, herkes stüdyolardan çıktılar, prodüksiyondan çıktılar, reklam, müzik, bütün bölümlerden çıktılar. Herkes tuvaletin kapısında Oktay Demirci'nin yeni bestesi Haykıramadım'ı dinlemeye başladı. Oktay onu... Tabii daha tamamlanmadı ama size bir... Zaten o hali yetiyor. O hali. Küçük bölümünü tabii şey yapayım. İçimdeki... Ama gülmeyin, niye gülüyorsunuz ya? Şeyden gir Oktay. Nakarattan girme hemen. Yoksa alt yani o baştan girsen hani. Ha, en baştan mı? En baştan. En baştan ya. Ne bileyim, küçük bir kısmını söyleyeyim dedim. Çünkü nakarata haykıramadım yok ya. Ben sana yanaştım, sen bana dönmedin. İçimdeki hasret noktalar geçti. Haykırdım gel diye haykıramadım, dön diye gel diye haykıramadım. Hep beraber. İçimdeki hasret dönmedim, gel diye gön diye haykıramadım. Teşekkür ederim. Haykıramadım. Daha böyle tabii. Şiir kısmını yapmana gerek yok, haykıramadım. Evet. Burası da güzel. Daha tabii şey olmadı yani, tam son şeklini vermedim. Gel diye dön diye haykıramadık sevgili dinleyiciler. Saat 9 oldu. Bir saat daha beraberiz. Macera dolu bir dünya bu. Alice Gold'la başladık modern sabahlara. Runaway Love radyonuzdaydı. Modern sabahlarda şimdi Oktay Demirci'nin özel dosyası. Şimdi dosyaya girmeden önce artık memnun musun bizimle çalışmaktan? Ya haykıramadım şarkısını ben unutmuştum. Şimdi onda ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ben şarkıyı söyleyeceğim, hı hı, ve aynı anda Fahir'le birlikte bir koreografi. Dans. Dansı Fahir'le yani. Birlikte dediğin sen ve Fahir mi? Evet, ikimiz. Öyle demedim mi abi? Glee ekibiyle arkadaş olmak ben istemiyorum. Ben Glee'deki piyano çalan adam gibi mi olacağım orada? Aa, o adam her bölümde var. Sarışın gözlüklü olan. Evet. Akil Atasoy'un Avrupa'yı versiyonu. Aa, ben olayım o zaman. E Oktay hem o zaman... Her şey istiyor adam. O zaman hem Akil Atasoy piyanisti istiyor. Hem Rachel olmak istiyor. Hem de şey olmak Rachel istiyor. Rachel mı? Sen kim olmak istiyorsun orada? Glee'de mi? Evet. Brittany. Fahir sen? Valla ben isimlerini bilmiyorum. Orada bir tane şey var ya. Bunların büyük bir adam var. Ha. Başındaki hocaları mı? Hocaları. Ha. O adam hoş bir benziyor. Mr. Shu olmak istiyor. Mr. Shu. Kötü mü? Bilmiyorum. Ben yani bakayım çeneni mi? Uzat bakayım çeneni. Yok abi, çene olması lazım. Gerekirse çene protezi de yaparım. O tip bir şey. Vallahi iş arkadaşlarınızı seçemiyor musunuz, seçiyor musunuz bilmiyorum. Ama yapılan araştırmaya göre iyi iş arkadaşlarıyla iyi vakit geçiren, iyi geçinen kişilerin daha uzun süre yaşadıkları ortaya çıkmış. Ve daha verimli iş ortamlarında yaşıyorlar. Son 20 senede 53 kişinin... 8 yıl gençleştirme gibi mi Oktay bu? O gibi bir şey mi? Ona da dur geleceğiz. Şu bitsin, ona geleceğiz. Son 20 senede aralarında 53 kişinin hayatını kaybettiği 820 çalışana işlerindeki konumları ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri sorulmuş. Kapsamlı bir araştırma yaptık demişler. İsrail'de yapılmış bu araştırma Tel Aviv Üniversitesi'nde. Diğer çalışanlarla yardımsever ve arkadaşla ilişkiler içinde olanların çok daha uzun ve mutlu yaşadıkları emeklilikten sonra dahi ortaya çıkmış. Tabii canım ya, iş yerine stresle giden bir dolu dinleyicimiz vardı şu anda biz dinleyen. Ona nasıl laf sokacağım, buna nasıl laf sokacağım? Bana laf soktuklarında nasıl ben onlara bana nasıl gelecek kontra laf falan çıkaracağım diye. Tabii. İyi kalpli insanlar bunun planını yapmaz ve hatta yapmazlar. Hayır, onlar mağdurlar. Onlar mağdur ve mağdureler. Onlar bunlarla mücadele için neler yapabiliriz diye. Onlar savunmadalar. Kimlerle iş arkadaşı olmak istersiniz diye soralım dinleyicilerimize bu sabah. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi veriyoruz. Bunun yanında Pastel'in albümünü verelim. Pastel'in debü albümü Ay Işığı'nı armağan ediyoruz şanslı bir dinleyicimize. Süper. Telefonumuz 210-30-30. Ünlülerden mi olacak? Ünlülerden. Tanımadığım komşusu olabilir mesela. Bize söylersiniz ya, ben komşumla çok iyiyim zaten. Cengiz'ler iş arkadaşı. Onunla da iş arkadaşı olsam ne güzel olur. Ünlülerden olabilir. Yerli olabilir, yabancı olabilir. Bir kişi olabilir, çok kişi olabilir. Kadın olabilir, erkek olabilir. Her şekil olabilir. Hatta olabilir. Yeri gelir bir hayvanla iş arkadaşlığı da yapılabilinir. Ne kadar mesela güzel. Lassi. Lassi değil mi? Veya Lassi. Günaydın efendim. Maalesef. Maalesef efendim. Herkes iş arkadaşından son derece memnun yani. Biz Kadriye ile iş arkadaşımız bu sabah. Biz Kadriye ile bayağıdır iş arkadaşlığı yapamıyoruz. Bu sabah ama objektif olalım diye herhalde yok. Gelmedi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özlem ben. Özlem Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Teşekkür ederim. Ben Cepa'nın yakınlarındayım. İş yerine doğru gidiyorum. Gordion'a doğru gidiyorsunuz yani. Efendim? Gordion'a gidiyorsunuz yani. Gidiyorsunuz, o tarafa. Yok yok. Evet o, evet. O hala sanıyorlardı. Tamam. Gordion'un hemen arkasında oradan olan. Kısa bir yol var Gordion'un oradan. Diyorlar, bilmiyoruz tabii. Diyorlar. Peki Özlem Hanım nerede çalışıyorsunuz? Ben diş hekimiyim. Diş hekimisiniz. Memnun musunuz? Yani hani iş bizde iş arkadaşlarımız böyle 3-5 ayda bir 6 ayda bir genelde değişir hani. Ve kamu kurumundayım, genelde öyle bir değişiklikler yapıyorlar ama ben memnunum hani, iş arkadaşlarımı genelde severim. Kaç kişi var yani. O zaman iş arkadaşı dediğiniz ekip kaç kişiden oluşuyor sizden başka? 5 kişiydi işte son yine bir geçen hafta bir değişiklikler olacak herhalde, sayımız azalıp tekrar artma durumu söz konusu. Ağlaşıyor musunuz arkadaşlar giderken? Yok aslında başlarda çok zor geliyordu hani, ben de yer değiştirirken çok zor geliyordu, ağladım olmuştu ama şimdi artık biraz daha alıştım. Hani yine nasılsa görüşeceğiz diyoruz, kurum içi kurumumuz aynı. Peki kimi isterdiniz hayali arkadaşlar koysanız kuruma? Vallahi sizi isterdim. Bizi. Öyle de siz çok eğlenceli gözüküyorsunuz. Bizi takip ediyorum. Sizinle birlikte çalışmak isterdim. Öyle ama biz kendi mesleğimi yapmıyor olabilirim. Çünkü mesleğim çok zevkli bir meslek değil. Anladım. Yani biz diş doktoru olarak çok bir şey bilmiyoruz. Evet, yani şimdi yarın gelse bu dileğiniz hemen gerçekleşse biz şeyleri giyeriz. Canım şey yaparız. Beyazları çekeriz. Ha, yani geliriz. Açalım ağzımızı. Ağzımızı açalım. Biraz kapayalım. Biraz açalım. Noktasından öteye gidemeyiz yani. Şeyi de yaparız. Vururuz. Dişleri nasıl böyle iyi mi? Dokunarak kontrol. Bu iyi mi? Bu iyi mi? Ben yardım ederim size, merak etmeyin. Tabii canım. Peki o zaman listenin tepesine kendimizi ekledik sayenizde. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Sağ olun. Oğlum elimizde bir altın bilezik yani. Yani sonuçta öyle demeyin. Diş hekimleri iyi kazanıyorlar. Çok iyi yani. Kazanıyorlar canım. Abi yani, yardım ederim diyor. Biz bir, yani şey olmayacağız ki. Basacaksın öyle gelen kazanmış. Müşteriye. Havuz sistemi diyeceğiz Özlem Hanım'a. Öyle her şey. Neydi ya? Roket. Braketleri basacağız. Ha, braketleri. Porselen braket. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nilay ben. Nilay Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ofisteyim. Ofisi. Ne Nilay ofisi Nilay Hanım sizinki? Efendim? Ne ofisi? Özel bir şirket. Laboratuvar cihazları. Mesafeli duruyorsunuz bize karşı Nilay Hanım. İstemiyor musunuz bizi? Hayır, sizi çok istiyorum. Heyecanlandınız mı yoksa hakikaten böyle bizden bir hafif tiksinme mi var? Zaman için. Olabilir çünkü yani. Yok ya, balkona çıktım da üşüyorum biraz. Ay içeri ay. Girin o zaman bizim için. Niye şal çıktınız yok mu balkona? Ya? Koca ofiste bir şal yok mu ya? İçerisi şey mi böyle yankı mı yapıyor, o yüzden mi çıktınız? Rahat konuşun evet, diye mi çıktınız? Evet, çok sessiz. O yüzden böyle dışarıda daha rahat olacağımı düşündüm. Seviyor musunuz o ortamda çalıştığınız insanları? Hepsini seviyorum, elbette seviyorum. Sevmiyorsunuzdur da. Birkaç tanesini yani, bari seviyor musunuz? Hepsini seviyorum evet. Hmm. En ama çok hangisini seviyorsunuz? En çok? Bir arkadaşım var. Orkan, onu çok seviyorum. Orkan. Evet. Orkan mı? Nesini seviyorsunuz? Yani dürüstlüğünü mü yoksa sempatik hareketlerini mi? Sabah sabah sizi Neşve'ye mi boğuyor mesela? Sürprizler yapar mı Orkan? Yok yani. Çok iyi çocuk mu? Evet. Çok iyi çocuk, çok iyi çocuk kategorisinde çok seviyor evet, Orkan'ı. Evet, çok, evet, ben anladım. Öyle. Çok nazik, tabiyeli. Doğru. Evet, asil bir öyle. Bey olduğu her halinden, isminden bile belli Orkan. Peki Bey. Bir iki kişiyi yollamak isteseniz kimi yollardınız? İsim vermenize gerek yok, bağlayıcı olmasın sizin için de. Nasıl söyleyeyim? Yani şöyle kafadan benim göndereceğim iki kişi var falan diyebilir miyim? Sayı verin bize, bir kişi iki kişi gönderirdim ya, diye. Bir kişi gönderirdim ama yani onu da gönderemem, müdürüm olur kendisi. İyi oldu isim vermediniz Nilay Hanım. Evet doğru valla. İyi oldu, çok güzel oldu. Peki, ben sizi kastetmedim yani, diyebilirsiniz müdürünüze. Yok yok, ben kastetmedim. Ben çok yanlış bir şey yaptım şu anda ya. Evet evet, biraz yanlış oldu. Şaka ya, şaka zaten. Şakalar şakalar. Şaka diyerek dönmek isterseniz lazım. Konuyu... Zaten burada iki tane müdür var. Tam olasılığı %50'ye kadar indirdiniz. Helal olsun size. Peki Nilay Hanım, kimle çalışmak isterdiniz? Evet, esas sorumuz ya, bu ya, bundan sapmayalım. Ben şeyi düşündüm, şu Survivor'daki Taner var ya. Survivor 3'te. Taner Tolga Tarlacı. Daha, evet 3'te. Ya, o gerçekten hani çok duramazdı tamam ama çok eğlenceli olabilirdi durduğu sürece. Ya herkes eğlence mi arıyor iş yerinde? Sıkıcı mı sizin iş yeri Nilay Hanım? Yok aslında bizim iş yerimiz... Neşveli diyorsunuz. Neşveli ya, evet çok neşveli. Yani biz mesela... Dart oynarız burada. Dart oynuyorsunuz. Neşvenizden dart. Güreşme var mı Nilay Hanım? Çok. Yani, güreşme var mesela mı? Mesela Orkun güreşi, aa, yok, Orkan... Yok. Güreşiyor yok. Mu? Yok yok yok öyle. Nasıl neşve bu ya? Ya böyle. Güreşme demek ki sonra. Çok alt düzey bir neşve. Evet evet. Ne yapalım artık böyle yani kısıtlı zamanlarda kimse yokken falan olunca güreşe kalmıyor. Taneri de kalıyoruz. Bence Taneri de o yüzden tercih ettin İlay Hanım. Yani evet. Adada evet, evet. Adada güreş müreş bir şey yok mu? Var değil mi? Var. Var canım. Tamam işte meşvesinden evet. Ya sıkılmaz mısınız Taner'den Nilay Hanım? Şimdi bak, ne dilediğimize de dikkat edelim yani. Yani sonuçta yani yok, yok, bu evet. Ya. Peki. Taner'i de ekledik o zaman. 3D olarak yazdık listemizi. Nilay Hanım kolay gelsin o zaman size. Teşekkürler. Sağ olun. Orkan'a da selamlar. Orkan evet, Orkan Bey. Hadi görüşürüz. Acaba Nilay Hanım ofise girişinde yanında olsa mıydık? Şimdi telefonu kapattı, ofise girdiğinde Nilay diye karşılamasın. Sonuçta iki tane müdür var abi. İkisi hangi müdür birden, olduğunu nereden biliyor? Aslında evet ya, atladık onu. Yok Fahir ya. Eşlik etmemiz yerine lazım. Oturuncaya kadar telefon açık kalsaydı. Evet yani nasıl sanki bir ne yapacaksın? Hanımefendiyi evine bıraktığın zaman apartmana gelene kadar beklersin. Şeyine kadar gitmiyorsun ya, dairesine kadar gitmiyorsun. Uyudun mu? Günaydın efendim. Alo. Alo. Kimle görüşüyoruz? Selam, ben Kumru. Kumru Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geçenlerde bulduk. Gene konuşmuş muyduk sizde? Evet konuşmuştuk. Çok Kumru yok galiba Ankara'da değil mi? Bir tane var. Şu Karanfil diye bir pasaj vardı, hatırlıyor musunuz? Evet Karanfil pasajı. Orada Nameste diye bir dükkan var. Orada bir Kumru abla var. Kumru abla var. Nerede orada çalışıyoruz. Sizden birkaç kuşak büyük bir Kumru Hanım. Kaç yaşında evet. Kumru ablamız? Bilmiyorum yaşını ama. Siz yani tahminen. Küçükken gidiyordum böyle ortaokulda falan. O benden büyüktü. Işte. Aileniz mi tanıştırdı? O, bu da Kumru, bakın bu da Kumru diye. Ankara'daki Kumru buluşması diye. Yok şöyle oldu. Nasıl oldu? Orada böyle dükkan sahibi Kumru dedi. Sonra ben dedim efendim falan dedim. Böyle çok şaşırmış gözlerle adamın nereden bilmiş olacağını düşünerek. Sonra o da böyle bir baktı. Ne oldu canım falan dedi. Sonra ne kadar güzel. Güzel canım mı dedi? Kumru varmış ortamda. Evet, evet olabiliyor. Ne güzel. Peki Kumru Hanım. İş arkadaşlarınızdan memnun musunuz? Benim iş arkadaşım yok. Ben evde çalışıyorum. Aa, annenizi babanızı geçen seviyor musunuz? Geçen sefer de söylemiştim. Evde ne iş yapıyordunuz Kumru Hanım, hatırlamıyoruz biz, kusura bakmayın. Yok canım hiç problem değil. Ben mimarım. Böyle evde çalışıyorum. Ofisim falan da yok. Hmm. İş arkadaşım da yok. O yüzden böyle pek bir hevesle aradım. Peki daha önceki işlerinizde oldu mu hiç iş arkadaşınız? Tabii bir sürü oldu. Çoğunu da çok sevdim. Çok iyiydi. Hadi yani ya. Peki ister misiniz böyle iş arkadaşınız olsun? Yani şu anda hani pek lazım değil ama siz söyleyince de bir hayalini kurdum hani kimi isterim falan diye aradım o yüzden. Kim var aklınızda? Şimdi şöyle düşünüyorum hani hep iş arkadaşlarımızı kendi çevremizde, kendi iş ortamımızda düşünmesek nasıl olur falan diye geçti aklıma. O yüzden mesela Adriana Dima benim iş arkadaşımmış ama biz hep beraber onun işini yapıyormuşuz mesela. Ben onun seviyesine çıkmışım böyle bir güzelleşmeden olmuş. Ne demek gibi. Seviyesine çıkmışsın ya? Adriana Lima sizin seviyenize çıksın Kumru Hanım. Hayret bir şey ya. Onun sektörüne geçmişim deyin. Ya çok teşekkür ederim. Tabii de hani öyle bir şey olsa güzel olur. Adriana olabilir. Lima futbolcu mu? Aha Adriana Lima. Real Madrid'de oynuyor. Hı hı. Ama bu sene şeye geçecek. Mersin İdman Yurdu'na. Mersin İdman Yurdu'na transfer olacak evet. Kim Adriana Lima? Adriana Lima'yı tanımıyor musun gerçekten? Şarkıcı mı? Ulan şey bir Türkiye'ye bile geldi, programa katıldı. Ya gerçekten şu anda çok çok şaşırdım. Var ya abi şeyden sonra Fifty'den sonra şeye gelen. Fifty Bell'den sonra. Kutu kutuya gelen. Var mısın yok musun da? Model manken. Tamam. Ege Meleği. Yani Kutu Kutu'dan falan çok önce zaten kendisini ben tanıyordum. Hayır bilmiyorum. Tabii canım bu muhakkak. Sizin suçunuz yok. Ege en son Sibel Can'da kaldığı için. Yani biz kutu kutudan anlatıyoruz bütün ünlüleri. Ege'ye o yüzden. Telekutuya çıkmayan insan ben hakikaten şey yapayım. Yani neyse, aslında o kadar da önemli değilmiş. Şimdi şu hali görünce. Ama size bir mimar isterseniz tavsiye edebiliriz. Erol Evgin mesela, o da mimar. Aa doğru, o da çok güzel olur. Böyle çalışırken bizden hadi abi bir şarkı patlat falan. Ara ara Murat Evgin gelir. Murat Evgin gelir, o da ya orada. Ya aslında Adnan Şenses de olur. Böyle çalışırken birden kalkacak falan. Haydi. Ceketi çıkarıyor. Hakikaten ceketi çıkardığını görünce Allah şenlik başlıyor diye beline sıkıştırdığı anda çok güzel oldu. Kibariye olabilir. Bakın yani evet. Aynı iki kişi falan alma hakkınız da var. Bu gerçekten. Hayalinizde. Tamam o evet. Zaman şöyle olsun. Adriana Liman'ın şeyine ben gitmiyorsam, sektörüne girmiyorsam ondan vazgeçtim. O zaman Adnan Şenses olsun biri. Tamam, tamam. Biri de kim olsun? Şimdi Kibariye falan olsun. Buzuki Orhan. Buzuki Orhan. Ayağınızla çalarsınız bazen. Yok, o da olmasın. Ya bir de böyle dengeleyecek biri olsun istedim ama şimdi aklıma gelmedi. Yani bir taraftan eğlence, bir taraftan böyle bir hani bir sükunet, sakinlik, akıl fikri veren biri de lazım. Oktay. Ortamda. Oktay'ı Ruşen verelim. Çakır. Evet. Aa tamam Oktay'ı verin çok. Tamam ben gelirim ama ben de şımarırım ya öyle ortamda. Oktay evet. Dengeleyicisin sen. Abi, şımarırım ben ya. Bence şey yaparsın sen Adnan Şenses'le aşık atmaya çalışırsın. Saçmalama be. Vallahi. Adnan abi saçma yeni şarkı konuşma. Dinledin mi? Haykıramadım. Peki çok teşekkürler Kumru Hanım. Görüşmek üzere. Azıcık reklam dinleyeceğiz sonra bu konuya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. İş arkadaşınız kim olsun isterdiniz? Telefonumuz 210-30-30. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. İş arkadaşınız kim olsun diye sorduk size. Hediyelerimiz var. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşme paketi vereceğiz ve Pastel'in ilk albümü Ay Işığı'nı armağan edeceğiz. Şanslı bir dinleyicimize bakalım hayalleri kimler süslüyor iş arkadaşı olarak. Bu arada siz söylemediniz. Ben söyledim açıkçası. Vallahi ben... Ya pek çok isim var aklımda. Nokta istersen önce sen söyle. Önce ben... Fahir çünkü bir kompozisyon yazıyor gibi. Ben çünkü benim çok belli ya. İki kişi var aklımda. Ruşen Çakır. Bir tanesi Çakır. Ruşen Çakır. Diğeri Hugh Grant. Hugh Grant mi? Ben Atilla Atasoy'la eczacı diyecek kalfası olacağım. Atilla Atasoy'la zaten akşam oturmaları yaparız bu üçlü olarak. Gideriz otururuz. Atilla Atasoy kendi gelir böyle bir durum olursa. Günaydın efendim. Şuradaki... Fahir senin? Benim... Evet. Ya şimdi dediğim gibi ilk başta pek çok isme de haksızlık etmek istemiyorum açık söylemek gerekirse. Sen çok özendiğin isimlerle zaten iş arkadaşı oldun. Erdal abi mesela. Erdal abiyle iş arkadaşlığımız var. Şimdi başkalarını da teşekkürler sayarım. Teşekkürler lütfen. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle merhaba. Görüşüyoruz? Furkan ben. Furkan Bey hoş geldiniz. Ne oldu böyle bir heyecanlı heyecanlı konuşuyorsunuz? Yok ben sizi dinliyordum bir anda bağlanınca böyle şey oldu. Bir anda bağlanınca şaşırdım. Biraz daha konuşalım isterseniz toparlama kısmı. Neredesiniz Furkan Bey işte misiniz? Yok evdeyim yemek hazırlıyorum. Aslında ben çalışmıyorum ama çalışsaydım kimlerde çalışmak isterdim onu söyleyeyim. Evet hemen alalım Furkan Bey listemize. Şey bu Beysatçı'ya ekibi o zamanlarda böyle hani şey sürekli izliyoruz falan. Yani hani böyle işlerine girmiş gibiyim. Zaten hani onlarla çalışmayı çok isterdim. Dizideki karakterlerle ama değil mi? O polis olarak. Tabii. Komiser Furkan. Yok komiser olarak değil de karakterlerle olursa daha iyi olur. Yani şey... Oyuncularla yani karakterlerle değil. Oyuncularla evet evet. Oyuncularla karakterle değil. Peki o zaman... bir de ben bir şey daha söyleyeceğim de. Buyurun. Dün programı dinlemedim ama bu Radikal Gazetesi'nin manşetini verdiniz mi? Neydi? Gazetesinin manşeti bu şeyle ilgili mi? Elektronik posta ile ilgili mi? Ha bu Ali de bir Ankara komedisi. Ha hayır vermedik. Ha bu şey Habertürk'e yani rakip olacak derecedeydi onda. Ha başlık olarak başlık manşetler konusu. Manşeti atlamışız. Peki. Evet evet. Furkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek hadi üzere. Hadi güle güle. Kalın. İyi günler. Ama bu artık son harf esprisi biraz şey oldu ya. En son bitti. Bitti. Fahir yani. Fahir öyle bitti. Bitti diye biliyoruz ama olsun. Olsun, olsun. Yani olsun. Orada da gençler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar Radikal'de de. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kasım ben. Kasım Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda trafikteyim. Peki kolay gelsin. İşe mi gidiyorsunuz Kasım Bey? İşe gidiyorum ben. Ne iş yapıyorsunuz? Bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Özel bir kamu. Özel bir kamu kuruluşunda. Hazır, hazır cevap. Orada ne yapıyorsunuz? Orada uzman olarak çalışıyorum. Kritik bir noktada mısınız? Evet, yani kritik bir nokta mı? Yani yoruma göre değişir. İstersen... Tam olarak yani konumuz iş arkadaşları olduğu için bu kadar işinizle ilgili. Çok konuşmak istemiyorsunuz anladığımız kadarıyla. Yani şöyle araştırmacıyım gibi düşünebilirsiniz. Yani. Araştırma yapıyorum aslında uzmanım ama araştırma yapıyorum yani. Peki kim olsun istersiniz iş arkadaşınız? Valla ben hiç denetsiz Fahir olsun isterim, iş arkadaşım. Ey yavrum ya. Her sabah güleşmeye hazır mısınız? Neşveyle. Her sabah güleşiriz. Yani biraz Fahir'e göre şey kalabilirim yani. Tüy siklet kalabilirim. Ama ben razıyım yani. Rekabetçi olacağını düşünüyorsa okey, tamam. Fahir zaten öyle sever. Ben biraz minyon severim tabii. Yani lütfen yanlış anlamayın. Yani Oktay'cım, Ege'cim, ne demek? Yani. Ne demek ya? Diyorsanız Fahir diyorum ya. Bir kişi dememiştik ama. Sonuçta sevenler buluşsun Kasım Bey yani. Ona evet ne ya, diyebiliriz yani? Ben bak hiç isim ayırt ondan etmiyorum. Sonra Fahir sizi yerden yere vururken güleşte gözümüzün içine bakacaksınız. Geldi kurtardı. Yani üç isim söyleyebiliyorsam üçünüzü söylüyorum ya. Beni de alınlar. Maalesef yani. Maalesef bir kişi söylüyor diyorsunuz. O zaman Fahir diyorum ya. Tamam. Çok eğlenceli olur eminim yani. Ah canım aslında benim. Söyleyebilirdin. Yani fırlamalık var, efendilik var, tam budur yani. Peki iki kişi. Ben sıkılıyorum iş yerinde, onu da söyleyeyim yani. İki kişi olsa kimi seçerdin? Zorlama. Ege niye zorluyorsun, çok ayıp. Hayır, o zaman Kasım'ın üstüne gitme. Aman Kasım'ın üstüne niye gidiyorsunuz kardeşimin üstüne? Niye gidiyorsunuz? Kasım seçim hiç. Aranızdan. Çok zor yani. Tamam. Düşündüm kimi desem diye. Tamam Ege'cim. Tamam deme yok, tamam ben şey yapmıyorum. Benim var. Aslında Ege'cim seni diyecektim önce ama şöyle bir sıkıntım var. Ya futbolcu desen bir futbol muhabbeti çeviremeyeceğiz. Ondan niye Guti kalıyor Beşiktaş'ta? Az önce Adriana Lima'yı bilmediğini fark ettim. Evet. Yani bir hatun muhabbet de çeviremeyeceğiz. Beni oradan yani puanları oradan kaybettin. Yoksa senin yani bunları bilmemen bana otomatik bana avantaj sağladı. Evet. İyi ya ne güzel güleşin o zaman. Zaten viskinizi koyarsınız Oktay'la Fahir güleşir. Peki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Hepiniz cansınız. Hadi. Ay, sağ ol. Hadi güle güle. Ben ne yapacağım şimdi, gideyim internetten manken resmi bakayım. Oğlum bütün külliyat var. Sen onu kaç yıl eksiğin var. Milliyet.com.tr'den bakayım. Sen askerliğin yapı 10 sene olmuş. O 10 sene boyunca ne kadar Milliyet gazetesi varsa onlara gireceksin. Ben sana ayrı bir külliyat var. Onu hatmetmen lazım. Futbol dünyasında onu. Guti Beşiktaş'ta bu senede. Bak Guti bu sene Beşiktaş'ta, ne güzel. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Bahar ben. Bahar Hanım hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi de. Ben Fahir'le iş arkadaşı olmak isterdim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben mühendisim, makine mühendisiyim. Aa, olur, ben de şey yaparım yani, elim Fahir, yatkındır. Hesabın kuvvetli. Hesabın tabii. Kuvvetli. Tamam, siz tamam, söylersiniz ben yazarım. Ya olmadı, sizin sektörde ben transfer olabilirim. Öyle bir şey de kabul ediyorum. Bu ikiliye dikkat diye bir program yapmak istiyorsunuz. Evet evet. Onun özendiği insanlara özeniyorum da ben de. Behzat Ç ve ekibinde. Yaz Bahar Hanım. Demin Kasım Bey'le de konuştuk. İş yerinde Fahir güreşir. Yani onu nasıl mücadele edeceksiniz onunla? Ben de işte dövüş sanatlı sporlarına giderim artık. Dövüş sanatlarına gider, kurban olurum. Ben de güreşirim diyecek diye çok korktum. Ben de güreşmeyi öğrenirim ne olacak diye. Ama ben sanat gözüyle bakıyorum yani. Spor değil, sanat. Ha. Dövüş sanatı diye bakıyorum. Evet, evet. Dövüş ve güreş sanatı. Martial arts yani. Siz de şey Kasım Bey gibi mi düşünüyorsunuz Bahar Hanım? Çok affedersiniz. Fırlamalık desen fırlamalık. Efendilik desen efendilik. Aynı evet. Yani disiplinler arası bir şey olarak mı, kişilik olarak mı görüyorsunuz beni? Evet evet aynen öyle. Hem evet. Eğlenceli, saygılı, hoşgörülü. Ne kadar güzel. Küçüklerine sevgili, büyüklerine saygılı. Bana da kıvrak zeka diyorlar. Beni istemez misin? O da olur. Sizi de alalım. Tamam. Kıvrak istemez misiniz yani? Olur olur evet. Siz de aslında hazır cevap konusunda bayağı iyisiniz. Hazır cevap. Kıvrak zeka işte. Yani. Ay hazır cevaba bir şey bulamadım. Şansımı bir kez daha kaybettim. Niteliksiz birini isterseniz ben de gelebilirim. Bahar Hanım. Yok estağfurullah. Yani, ben öyle. Hani mesela dümdüz bir adama da bazen ihtiyaç olur. Bahar Hanım teşekkür ediyoruz, sağ olun. Açıklık güzeldir yani, her zaman kolaydır, öyle diyelim. Teşekkür. Kapatalım konuyu. Tamam peki. Peki efendim, kolay gelsin. Sağ olun Bahar Hanım. Sağ olun, görüşürüz. Görüşürüz, hoşçakalın Bahar Hanım. Fahir, bugünkü program sana çalışayım. Yok canım, güleş tutmayı sevenler bir araya gelmişler sabahleyin. Sen Fahir'i kıskanacağını, nerede hata yaptığını düşün. Ben öyle yapıyorum mesela. Ege şu sen anda. De Fahir'i kıskanıyorsun, sen Fahir'i kıskanıyorsun. Ne kıskanacağım, ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel ya. Allah Allah, kendi kıskanıyor, bana şey yapıyor ya. İşte ben buradan şey yaptım işte. Adriana Lima'nın çıplak resimlerini böyle üstüme taşıyacağım böyle. Bak cüzdanı da taşı oğlum. Yıllarca Semih'in cüzdanında fotoğrafını taşıyacağına bir tane Adriana Lima koyaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Emre ben. Emre Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda işe varmak üzereyim. Ne iş yapıyorsunuz? Makine mühendisiyim ben. Aa gene makineci. Nerede çalışıyorsunuz Emre Bey? Tayı'da çalışıyorum. Tayı'da çalışıyorsunuz. Bahar Hanım'ı tanıyor musunuz Emre Bey? Bahar Hanım bilmiyorum. Bütün o da makine mühendisi çünkü. Acaba tanır mısınız diye soralım. Yok, kısmet olmadı çalışmak kendisiyle. Yapıyor musunuz mühendislik yoksa böyle idari işlere mi gömüldünüz? Yok, mühendislik yapıyorum. En son ne yaptınız mühendislik adına? En son ne yaptım mühendislik adına? Bir parçayı kurtarmak için kaynak uzattım falan filan. Kaynak uzatmış. Kaynak uzattım. Kaynak uzatanınız çok olsun Emre Bey. Buyurun dinleyin. İnşallah. Siz kimi istiyorsunuz Emre Bey? Ben Magneto'yu istiyorum ya. Magneto'yu istiyorum. Evet. Çok güzel. Şekillendirme üzerine de bizim işimiz genelde. Aa ne kadar güzel. Çok rahat edersiniz çok hakikaten. Çok güzel vallahi fikir ya. Rahat ederiz ya. Bunu geçen biz de düşünmüştük. Siz sorunca hemen arayayım. Bir size de paylaşayım dedim. Magneto. Yani. Yaz Magneto biraz pis huyludur. Pis huylu. Sizi örgütler. Şey yapalım hadi insanları ortadan kaldıralım falan diye. Bir de yarın bir gün harcamasın sizi, siz böyle bir şey değil, mutant değilsiniz falan diye. O tip bir huyları da var. Pis huylu derken onu kastediyorum yani. Ne yapacağız, idare edeceğiz artık ya. İşte zor idare edilmesi. İzledik filmde koyuyorlar. Kaç kere izledik Oktay? Plastik şeye koyuyorlar, orada bile idare edilemiyor. Ya. Nasıl olacak o? Ya tek başına olunca bir şey yapamaz ya. Çevresindekilerle kuvvetleniyor. Arkadaşları kötü diyorsunuz aslında. Evet aynen. Aslında evet. Melek gibi bir insan. Magneto'yu da çevresi kötü diyorlar. Aynen, Anakin gibi işte aynı. Peki efendim, çok teşekkürler, görüşmek üzere. Güle güle. Evet. Magneto hakikaten bir çalışan olarak Magneto'yu alması emeği çok akıllıca. Çok akıllı evet. Bir kere yani. Adam makine mühendisi oğlum. De kaynak maynak hiç yani gerek kalmayacak. Kaynak uzat. Magneto'cum kaynak uzat. Uzadı bitti. Günaydın yatış. Efendim. Günaydın. Alo. Sen de istersen. Alo. Günaydın. Alo. Merhaba. Kuş sesleri geliyor. Merhaba. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ya internetten dinliyorum. Büyük ihtimal geç geliyor şu an. Sesiniz evet. Geç geliyor. O zaman şeyi kapatın. Rahat rahat konuşalım sizle. Bilgisayarınızı kapatın. Kimle görüşüyoruz? Tamam. Ama bu sadece şimdi sizi duyamıyorum. Aa, duyarsınız. Telefondan mesela. Duyamıyor musunuz? Şu anda duymuyor musunuz? Şu anda duyuyorum. Tamam. Tamam. Adınızı alalım hemen önce. Ben Tamer. Tamer Bey hoş geldiniz. Hemen cevabınızı merhaba, alalım Tamer Bey. Bir garip bir sohbet oluyor çünkü gecikmeli olduğundan. Tamam. Ben Nicolas Sarkozy diyecektim. Nicolas Sarkozy diyorsunuz. Ailecek mi görüşmek istiyorsunuz Nicolas Sarkozy ile? Yoksa sadece yani evet aslında tabii asıl amacım Sarkozy'den başlayıp pardon Nicolas Bey'den. Nicolas Bey'den başlayıp sonra diğer. Ailenin diğerine Sarkozy diyorsunuz yavaş yavaş. Niye onu direkt seçmediniz o zaman Tamer Bey? Belli olur diye Tamer. Çok belli oluyor. Karla, siz çok tehlikeli adammışsınız. Böyle evli çiftlerin arasında öyle ya. Görüş. Yani oldu mu Tamer Bey? Siz evli barklı mısınız? Değilsiniz galiba anladığım kadarıyla. Yok değilim. Ya değilsiniz. İnternette de ne yaptığını anladık şu anda. Ne tip sitelerin açık olduğunu önünde. Sonra bir gün kendinizi kasketli ortamlarda bulursunuz. Gözlüklü kasketli ortamlarda bulunursunuz maazallah. Peki çok teşekkürler Tamer Bey. Görüşmek üzere efendim. Oldu görüşürüz. Hadi güle güle. Tamer Bey vazgeçti galiba. Vazgeçsin zaten yanlış kasketten bir yola kasketten mi vazgeçti? Herhalde o ıssız adam şeyini verir. Yalnız kasket takacağım. Sarkozy takar öyle bir kasket. Şey var mıydı? Yalnız eşim de olacak mı diyordu yoksa kadın hani o... Yüzümü göstermem diyordu yüzümü galiba. Yüzümü göstermem diyordu. Kocam da kasket takacak diye bir şey yok ha, mu? Evet işte öyle bir şey var. Kocam da kasket yüzünü... Kasket şapka takıyordu ya. Kasket ne abi? Ya da götesini kasketin içine. Uyudun mu mesajları havada uçuşturdu. Telefonumuz 210-30-30. İş yerinde kimle çalışmak isterdiniz? Kim iş arkadaşınız olsun isterdiniz diye soruyoruz sevgili dinleyiciler. Şu anda listemizin tepesinde Fahir Öğünç var. Neden? Fırlamalık, efendilik. Ve şakacılık. Ali Cenaplık ve iyi güleç tutması. Dinleyicilerimiz söylemediler ama bonkörlük. Bonkörlük evet bence o da var. Fahir. Ay teşekkür yani ediyorum. Yani iş yerine eksik olan klası kimin katacağını düşündüklerinde insanlar hemen Fahir'in ismini şey yaptılar. Estağfurullah. Doğru seçim yani. Hakikaten doğru büyük seçim. Büyük seçimde denilebilir. Günaydın efendim. Yalnız ben seçimimi yapmışım yıllar öncesinde tabii bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ama yani biz seçimimizi yaptık diyoruz ne diyorsunuz? Ya şu telefonu kaldırıp da düdük sesi duyunca küfredilmiş gibi oluyor ya bana. Siz o kadar bozuluyor musunuz? Niye ben böyle... ileniyorsun ki o kadar ya? Bağlantı hatası diyeceksin. Geç git. O kadar üstünde durmaya değmez bak, Ege'cim. Hem fırlama hem aynı zamanda bak, ne kadar anlayışlı. Olayları nasıl sabırlı. Sakinleştiriyorum yani. Hayır telefon eski diye yani yenisini alacak para da yok. Abi parası neyse alınır böyle şeyleri bak, der. Bak ne kadar bonkör. Bak. İnsanın canı sıkılıyor bir de ya telefonları. Dur geldi mi? Günaydın efendim. Günaydın. Görüşürüz hanımefendim. İrem Tulak. İrem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Ben Vakıf Bank'ın bilgi işleminden arıyorum. Özel bir bankanın bilgi işleminden. Ankara'da mısınız İrem Hanım? Gitti mi yoksa İstanbul'a kompil? Yok, henüz Ankara'dayız. Bilgi işlemimizde biraz daha var herhalde. Bilgi işlem dediğiniz, siz herkesin her şeyine ulaşabilecek durumda mısınız? Hayır. Ha, bizim de her şeyimizi biliyor musunuz diyecektim. Yani böyle hani bilgi işlem dediğiniz o değil mi? Ne yapıyorsunuz bilgi işlemde? Ya ben analiz ve test yapıyorum. Ne analiz ettiniz bugün mesela? Veya edeceksiniz. Ve ne testi yaptınız? Ne testi yaptım? İnternet bankacılığı ile ilgili şu anda çalıştığım projeler. Güvenlik açıklarını tespit et falan filan tip şeyler mi? Yok, güvenlikle ilgili değil de yani çeşitli projeler oluyor. İnternet bankacılığından yapılan birçok işlem işte EFT, havale, ne bileyim ödeme. Ha, onları şifre ediyor. Şifreli. Tek başına mısınız siz İrem Hanım, yoksa var mı böyle bir kocaman ekip bilgi işlemde? Tabii canım, kocaman bir ekip. Biz kalabalık ve mutlu bir aile izliyorsunuz yani. Evet. O kalabalık ve mutlu ailede kimlerin de olmasını isterdiniz peki İrem Hanım? Ben de Fahir diyeceğim. Ne güzel ya. Vallahi çok güzel oldu artık. Neyse. Yani tamam, bir iki ama yani yeter ya. O kadar kalabalığın içinde iki kişi daha yer açamadınız galiba. Ama bir de Ege de olabilir. Ha, bravo ya. Ha, çok özür dilerim. Kusura bakın, biz Oktay'la işsizler kahvesinde oturacağız karşıda. Olabilir, olabilirli bile cümleye girmiyorum ama ya. Hayır, böyle bir şey var mı ya? Değil yani. Bir işlem sıkıcı bir iş olduğu için en azından böyle eğlenceli insanlar iyi olur. En esprili faal diyorsunuz yani. Güzel. Ya estağfurullah arkadaşlar. Ne yapıyorsun İrem Hanım? Ara şakalaşmak için karşıdaki kahveye de gelirsiniz. Biz Oktay'la orada tavla ve 52 oynuyor olacağız. Beni o kahveye almazlar büyük ihtimalle abi. Çünkü o kahvede olabilirler var. Yani ben o kahveye bile gelemem. Büyük ihtimalle karşı kaldırımda oturuyor olurum yani. Ya ben gelirim İrem Hanım. Tek şartım var. Oktay da gelecek. Ege karşı kahvede tek başına. Oturun ben oraya. Orada yancı olarak kalması gerekiyor milletin hayır. Yanında. Böyle bir yap boz tutturacaklar böyle bu adama. Böyle bir şey için kadro isteyemem Vakıf Bank'ta. Hayır. Hayır yani böyle şahsi bir şeyim için isteyemem böyle bir şey. Çok teşekkür ederim. Sen git. Her gün Sen git, hayatını kurtar. Her gün bir yerde bak, pazartesinden itibaren git. Hemen programdan çık, 11'den itibaren İrem Hanım'ın yanına. Adamın bilekten dirseğe kadar altın bilezik doldu sabah sabah. Ya vallahi teşekkür ederim İrem Hanım. Hakikaten yani. Magneto bir yerde, Fahir bir yerde ya. Peki efendim, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim İrem Hanım. Yani like olmaya çalışıyoruz tabii. Yani o sizin teveccühünüz, gösterdiğiniz ilgi, alaka, efendime söyleyeyim Ali Cenaplık, bunlar hep ne kadar hoş şeyler. Kadir Şinas da diyebilirsin Fahir. Kadir Şinas. Reklama girelim. Şu ya niye reklama girelim? Fahir ya demek arkadaşlar. İsteyen birisi daha var. Dur, reklama girelim. Günaydın efendim. Bak iki sinyal ne demek? Fahir. Bak aç. Evet, doğru, hakikaten Fahir diyor. Telefon da Fahir diyor. Ya. Yani tabii ben bu arkadaşlara da teşekkür ederim. Çok iyi ya. Ya yapmayın çocuklar, siz de yani. Yok canım. Yok abi, senin yapacağın bir şey yok tek zaten. Tek esprim bakın. Bizi güleş. Neden sevmiyorlar? Ben size hep diyorum Güleş. Sen tabii ki sen sevilen bir insan. Sen ya mi? Estağfurullah, siz de seviliyorsun. Ben size söyleyeyim, bunlar bana bir geliyorsa size 5 gelir. Bana bir geliyorsa size 10 gelir. Gelme işte. Gelme. Gagalıyor. Radyo tünesiniz modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Birkaç telefonumuz daha varmış galiba. Birkaç kişiden daha Fahir'i duyalım da ondan sonra programı kapatalım. Ya çocuklar vallahi lütfen, yani gerçekten siz benim etim tırnağım gibisiniz. Abi yok ya. Siz ben diye bir şey yok burada yani. Yani sen bizi ayırmazsın zaten de, millet ayırıyor. Evet. Yani herkes 5 şey kişi söylüyor şunlarla çalışmak isterim diye. Birisi bağlanıyor. Tek kişi söylemek zorundaysam. Ya değilsin. Yok, tek kişi söylemek zorundaysam. Mesela bak Beysa Ç ekibi diyen Furkan da, o da aslında dolaylı olarak seni seçti ama bir yani ekibin içinde. Sağ olsun. Beysa Ç ekibi dedi. Sen ekibin içinde. Evet, Özlem Hanım dedi. O biz dedi mesela. O der sabahlar dedi. Orada da demek Fahir'in gazıyla bizi de araya sıkıştırdı. Evet herhalde. Torpilinle. Sağ olasın. İlk telefonun acemiliği işte. Kızıma süt götürebileceğim. Oradan 3-5 kuruş sigorta da yaparlar. Ya ben zaten hep diyorum yani, o kız okuyacak Ege. O bizim gibi olmayacak, okuyacak. Onu da ben karşılayacağım. Biraz daha durumu düzelt. Bu kadar işte zaten karşılamazsın Fahir. Ayıp yani. 3 işin oldu bugün ya. Valla özel özel güvenlik diyesim geldi. Bilgi işlemde varım. Hiç efendim, de bizim mesela işimize yaramayacak işler. Makine mühendisliğinde varım. Ne yapacaksın makine mühendisi olarak? Bize ne faydan olacak? Hesap yani? Uzmanlığı. Yani hesap. Hayır, bize ne faydan olacak? Size... Ya bizim tanıdık orada. Tam uçak istiyorsanız bizim tanıdık arkadaş var makine kimya. Sanırım. Ya sen ne faydalı olacak diye niye düşünüyorsun? Ya niye öyle düşünüyorsun? Ya? Ailecek adam görüşürüz. Mutlu olacak işte, sana yetmiyor mu? Uzayan kol bizden olsun hesap. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yasemin ben. Yasemin Hanım hoş geldiniz yayına. Merhaba Yasemin Hanım. Yasemin Hanım neredesiniz şu anda? İş yerindeyim. Kahve çok falan mı yapıyorsunuz kadar. Yasemin Hanım? Efendim? Kahve falan mı yapıyorsunuz kendinize şu anda? Hayır. Ne yapıyorsunuz kendinizle bir şey yapıyorsunuz? Yok hayır. Kendinize kötü bir şey yapmanızdan korkuyoruz, yapmayın. Bir tıkırtılar oldu orada, evet. Sizden başka birisi var o zaman, o kahve yapıyor. Aha, ayakkabıları çıkardı. Ayakkabılarınızı mı çıkardınız? Topuklu ayakkabılar vardı, onları mı çıkardınız? Hayır. Ayakkabılarınız topuklu mu yoksa o zaman ayakkabılarınızı çıkarmadan masanın üstüne mi koydunuz ayaklarınızı? Fahir'le kesinlikle çalışmak istemiyorum ben. Hayda. Kesinlikle mi? Ya bu ağır oldu ama o kadar şeyden sonra birden. Ne oldu, şımardın birden. Böyle faal zirvede bırakacaktım. Evet, zirvede bırakacaktım. Ben siz beni ala şahittiniz. Sırf zirvede bırakmayasın diye son telefonu aldım. Yok ben Ader'de sorular gelince direkt öyle bir tepki verdim. Yoksa hani kesinlikle diye bir şey yok. Ama Oktay'da çalışmayı tercih ediyorum. Hey yavrum be. Bravo lan. Çok teşekkür ederim Yasemin Hanım. Bravo size, ikinize de. Çok güzel ekip olmuşsunuz. Çok çok teşekkür ederim Yasemin Hanım. Oktay'da hem efendilik hem dengeleyicilik, espriler. Öyle, bir de defter tutuyor. Her şey hani kayıtları evet. Altına alınca. Evet, kayıt. Şu kayıt altına. Bestelerim var. Ne yaptık? Bestelerim var, yeni şarkılarım var. Evet, sonra izlediğimiz programlar hemen hemen aynı. Aa, ne kadar güzel. Yorumlarını çok seviyorum. Ay çok teşekkür ederim. Ruşen Çakır'ı siz de seviyor musunuz? Lady Gaga'ya da bayılırım. Ay harika. Ruşen Çakır'ı ya. Çok güzel. Peki çok güzel, bir kişiyi daha yanınıza alacak olsanız kimi alırdınız? Hani Oktay'ı aldınız. Ben zaten kahvedeyim, bana hiç bakmayın. Programdan bir kişi. İsmet abi. İsmet abi, kahvenin ismini sevilmeyenler kahvesi diye şey yapalım. Yasemin Hanım, yalnız şöyle bir şey var. Son telefon. Yani son. Yok yok, ben Fulya ile konuşurum. bir buçuk saat daha devam edebilir. Ona göre bakalım, vereceğiniz cevap çok kritik. Ya şey, geçen gün Ali'nin yayına gelmişti ya, ona da bayılmıştım Berat. Ya bizim çocuğumuz yok diye mi böyle yapıyorsunuz? Neyse yani, uzayan belki... kol bizden olsun. Ali'nin yanımızdan işe soktu. Yok yok, hepinizle çalışmayı çok isterdim gerçekten. Ben iş arkadaşlarımı pek sevmiyorum. Ya ne iş yapıyorsunuz Yasemin Hanım? Yasemin Hanım tam patron olmuş ya, kimseye hayır demiyor. Tamam o zaman biz size döneceğiz diye bizi paketledi şu işte. An. Yok hayır, yani kaç senelik malzemiz var şurada. Doğru, yani vallahi. Ayıramıyorum ama Oktay'ı da tabii bir ayrı tutuyorum. Ay çok teşekkür ederim. Ne iş yapıyordunuz güzel. Yasemin Hanım siz? Nasıl bir ortamda çalışacağımı da bileyim ben. Ay burada çalışmayalım ya. Kendimize tamam. Başka bir yer bulsak. Başka bir yer çalışalım. Kafe açarsınız en güzel. O kahvenin karşısında bir yer biliyorum ben. Kafe açın, kahvenin karşısında orası da kapansın. Tamam Yasemin Hanım. Gidecek yerim kalmasın. Kahveyi biz açarsak Ege'de ücretsiz çay servisi. Ücretsiz çay servisi. Bak hadi Ege yine gönlünü aldık. Peki Yasemin Hanım, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Güle güle. Fulyacığım çıkar mısın stüdyodan? Biraz daha devam ediyoruz. Lütfen. Çıkar mısın? Maalesef şu anda bahçe cücelerimiz, masal cücelerimiz stüdyoya girmeye başladılar. Evet, karar vermek şanslı lazım. İsimleri seçeceğiz. O zaman ilk olarak boncukları saçalım bakalım. Evet. Hangi harfte boncukları, boncukları saçıyorum, tamam. Kommen Sie bitte herein meine kleine Gartenzwerg diyorum. Evet. Mavi. Mavi. Mavi boncuğu. Ben bunu... Mavi oku alıyorsun. Mavi oku alıp bir saniye. At oraya. Attım. R. R geldi. Aa, dün de R çıkmıştı. Çok enteresan. Ege R'li o zaman şeyi çek. Çekmeceyi. O zaman R şelalesini çalıştırıyorum. Bakalım hangi kayık düşecek. Çekmece değil mi ya? Şelale. R ha, şelale şelalesi tamam. Var ya orada. Tamam. 7. 7 mi? 7 numaralı kutuyu aç. Fincan. Kutuyu aç, kutunun içinde fincanlar. Ha öyle mi? Tabii. Abi kim değiştiriyor bunların yerini ya? 7 numaralı kutu. Aa hakikaten fincan. Kırmızı renk var altında. Kırmızı fincan. Kırmızı Gartens belki. Kommen Sie bitte herein. Kırmızı cüceyi alıyoruz. Kırmızı cüceyi alıyoruz. Fahir. O zaman bugün en çok Fahir ismi telaffuz edildi. O yüzden bari cüceleri ben tekmeleyeyim bu sabah da. Hadi ver, tamam. Kırmızı cüceyi ver. İsimleri Ege'ye ver. Yani. Tamam. Al, tam önüne al ama şey yapıyorlarmış. Kommen Sie bitte herein. Meine kleine Gartens. İrem. Ne dedi? İrem dedi. İrem dedi. Anlamadık. Bir daha. İrem. Oğlum tam ağzına vuruyorsun. Tam, sen evet. De onu, tamam. Lafını ağzına tıkıyorsun. Tamam, bir biraz aşağı vur. Yanına doğru. Cüceye vurmayı bile beceremiyorum. Hiç spor yapmadım da. Yandan vuruyorum o zaman. Demi vole. Demi vole vur tamam. İrem diyor. İrem gibi anladım ben İrem de. İrem diyor tamam. İrem Hanım Gordion'dan Neşve paketi kazandı. Şimdi de Ay Işığı albümü. Pastel'in Ay Işığı albümü için tekmeliyorum. Hayır, bu işlemleri da, hemen sıradan alalım o zaman. Hayır ona da sen vur. Tamam. Hadi. Gel. Gel biraz. Gel. Eğil. Kom. Almanca konuş. Bunlar anlamıyor falan. Kom bitti. Yazın. Yazın. Ne diyor? Ne diyor ben anlamıyorum. Fahir sen niye mi vuramıyorsun ya? Gönder bu stüdyoya gönder ya. Bana koca ayağıyla ağzına. Bu Yasemin dedi. Yasemin dedi. Yasemin'e de pastel verdik. Abi bunlar da Yasemin'e de pastel boya verdik. Fahir ile Oktay diyenlere vermiş gibi olduk ya. Cüceleri de tarafsız olsun diye alıyoruz. Böyle anlamlar çıkıyor. Zaten şey yoktu ya. Üçüncü bir hediye de yoktu. İsabet olmuş. Yarın siz Gordion'dasınız. Gel sen de gel. Ben de gelebilir miyim? Gel. Hadi gel yarın sen de gel. Yarın bir sürü hediyemiz var onları da açacağız. Pazar günü de gelebilir miyim yoksa yarınki davranışlarıma göre mi pazarı? Ya gelsin değil mi Oktay? Yarın akşam mı söylersin? Ya yarın gel de yarın bir konuşuruz ama dinleyicilerimize söyleyelim. Cumartesi ve pazar saat 15'ten itibaren biz Gordion Alışveriş Merkezi'nde hediyeleri dağıtacağız. Bu arada pazar günü saat 14'te internetime dokunma. Netime dokunma çatısı altında protesto olacak, buluşulacak daha doğrusu. Sansüre karşı buluşuluyor. Nerede buluşuluyor? Bir yer değişikliği var. Kuğulu Park dedik. Sakarya'ya. Sakarya Caddesi'nde toplanacak. Saat 14'te o da. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Çok ıslanmadığınız günler diliyoruz. Pazartesi buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Geride kalan 50 yıl içinde müzik sadece bir zevk ve eğlence aracı olmadı. Tarihin tozlu sayfalarına yazılanlar ve bugüne yansıyanlar hep müziğin etkisini taşıdı. Şimdi zamanda bir keşfe çıkıyoruz. Toplumsal hareketlerin ve değişikliklerin yaşandığı 1960'lardan bugüne blues, jazz, folk, rock, metal ve pop'un interaktif hikayesi Radyo OTTÜ'de hayat buluyor. Can Özgün ve Tamer Adanıl'ın hazırlayıp sunduğu Rockoloji her pazar 21'de Radyo OTTÜ'de. Rockoloji. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.